spec, ale będę jeszcze lepszy, szybszy, pewniejszy, w gębie skuteczniejszy. Sprzedam mego brata bifeta klarnet, wykupię całoroczny na siłownię karnet. Wydziargam sobie smoka albo gołą damę, pożyczę od kolegi 5 filmów z Van Damme. Nowe adidasy, nowy dres w lampasy, z bani będę walił ściany i ćwiczył zapasy. Na bazarze kupię piguły na bary, miną bezpowrotnie lęki i koszmary. Na furę postukam ze zbiórki haracze, na taką co się w niej każda pani. No wiesz, na początku może nawet kupię dla niej róże, potem złożę propozycję, żeby wzięła w buzie. Disco będziemy świrować aż po rano, zatańczymy nawet tango z rzutem na kolano. Będę kozak, mówię ci dzieciak, na mój widok ciary przejdą ci po plecach. Będę kozak, mówię ci ziomek, SPEC, zapamiętaj ten przydomek. Będę kozak, mówię ci dzieciak, na mój widok ciary przejdą ci po plecach. Będę kozak, mówię ci ziomek, SPEC, zapamiętaj ten przydomek. Będę Lopez i mam już pewność teraz, że wygram dwa światy i wygram Big Brothera. Kiedy stamtąd wyjdę, będzie bracie Bosko. Zabiorę na wakacje Martynę Wojciechowską. Błysnę swym dowcipem, pokażę jej muskuła, ależ to będzie przednia kanikuła. Teraz tylko mały problem pozostaje, zabrać ją na Capri, a może na Hawaje. To nieważne, synu, jeśli będziesz dżentelmenem, będzie szczęśliwa z tobą nawet w Łomży. Dzięki panie, Versace, Jaguara, fura. Kolego moim będzie też Czarek Pazura. Będę grał w tenisa w białych skarpezonach, a o wynik meczu już zadba ochrona. Puszczę sobie wąsy, będę senatorem, kupię mojej damie bikini z norek. Z grupą nastolatek zwiedzę Sopot molo, póki co refren, zaraz potem solo. Będę kozak, mówię ci dzieciak, na mój widok ciary przejdą ci po plecach. Będę kozak, mówię ci ziomek, SPEC, zapamiętaj ten przydomek. Będę kozak, mówię ci dzieciak, na mój widok ciary przejdą ci po plecach. Będę kozak, mówię ci ziomek, SPEC, zapamiętaj ten przydomek. Mówię ci dzieciak, na mój widok ciary przejdą ci po plecach. Będę kozak, mówię ci ziomek, SPEC, zapamiętaj ten przydomek. Będę kozak, mówię ci dzieciak, na mój widok ciary przejdą ci po plecach. Będę kozak, mówię ci ziomek, SPEC, zapamiętaj ten przydomek.